Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Беларусь і Расія падпісалі кантракт на будаўніцтва АЭС. Супраць лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча распачата новая крымінальная справа. У турме КДБ застаецца журналіст Антон Цурапін, якога падазраюць у дапамозе парушальнікам беларускай мяжы са Швецыяй. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае міжнародную грамадскасць неадкладна спыніць цкаванне лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Заява была абнародаваная з нагоды паведамлення аб новай крымінальнай справе, распачатай супраць Дашкевіча. Беларусь і Расія сёння падпісалі генеральны кантракт на будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы, на якое Масква выдзяляе Менску дзяржкрэдыт памерам 10 мільярдаў даляраў. Падпісанне кантракту было прымеркаванае да пасяджэння Савету міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якое сёння ў Менску правёў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў. На пасяджэнні расійскі бок выказаў намер і надалей аказваць фінансавую падтрымку беларускім уладам. Намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Старчак заявіў, што Беларусь мае ўсе шанцы атрымаць да канца гэтага году чацвёрты транш крэдыту антыкрызіснага фонду «Еўразэс», нават нягледзячы на тое, што праграма прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці ў Беларусі ідзе паводле яго слоў з цяжкасцю. Працягваем навіны. Міністр абароны Сырыі генерал Давуд Раджга загінуў сёння ў выніку выбуху дэтанаванага смяротнікам у Дамаску ля будынку службы нацыянальнай бяспекі, перадае сырыйскае тэлебачанне. Адказнасць за напад узяла на сябе свабодная сырыйская армія. Выбух адбыўся ў той момант, калі ў будынку праходзіла сумесная нарада кіраўніцтва службы бяспекі і міністраў сырыйскага ўраду. Паводле дадзеных блізкаўсходняга карэспандэнта тэлеканалу CNN, тэракт ажыццявіў целаахоўнік міністра абароны. У выпадку, калі гэтая інфармацыя дакладная, становіцца зразумелым, як тэрарысту ўдалося пракрасціся на гэты старанна ахоўваны аб'ект. Паводле ўдакладненых дадзеных, цяжка паранена некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў і афіцэраў, у тым ліку Асеф Шаўкат, зяць прэзідэнта краіны Башара Асада. Як сцвярджае ліванскі тэлеканал «Аль-Манар», Асеф Шаўкат, які атрымаў шматлікія раненні, пазней памёр у шпіталі. Дакладная колькасць пацярпелых удакладняецца. Тым часам у сырыйскай сталіцы працягваюцца жорсткія баі паміж урадавымі сіламі і атрадамі паўстанцаў. Паведамляецца, што гараць вайсковыя казармы, размешчаныя недалёка ад прэзідэнцкага палацу. Улады заяўляюць, што баі ў Дамаску звязаныя з ліквідацыяй тэрарыстычных груп. Апазіцыя гаворыць пра фінальны наступ супраць рэжыму Башара Асада. Савет Федэрацыі Расіі сёння ратыфікаваў пратакол аб далучэнні Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі. На мінулым тыдні дакумент таксама падтрымала Дзяржаўная дума. Раней Канстытуцыйны суд прызнаў падпісаны ў снежні мінулага году пратакол адпаведным расійскай канстытуцыі. Зараз дакумент павінен быць падпісаны прэзідэнтам, пасля чаго Расія стане паўнапраўным членам сусветнай гандлёвай арганізацыі на працягу 30 дзён. У Дзяржаўную думу Расіі занесены законапраект, які абавязвае расійскія сродкі масавай інфармацыі паказваць, што яны атрымліваюць фінансаванне з-за мяжы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.